Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nemuzecun, nemuzec. Li beyani nev'il icazi, icazın nevilerini beyan etmek için nerede? Fil ibaratil atiyet. Gelecek olan ibarelerde icazın nevilerini beyan etmek için nemuzec. İcazın türü nedir? Türü nedir? Değil mi? İcaz kısar mıdır? İcaz hazif midir? Onları beyan edeceğiz. Evet. Kâle Teâlâ, Allah Teala buyurdu. Ulaike lehumul emnu. Ulaike işte onlar. Lehum onlar içindir. El emnu. Emniyet. Güven onlar için. Güven onlar içindir. Fil ayeti ayette vardır. İcazu kasrin. İcazı kasır vardır. İcazı kısar vardır. Li enne kelimet el emni. Emn kelimesi. Yedhulu tahteha. Onun tahtına girer. Ne? Kullu emrin mahbubin. Her sevilen iş onun tahtına girer. Fakat intefa. Muhakkak ki olmadı, yok oldu. Biha. Bununla ne? En yekâfu, korkulması. Korkmaları. Korkmaları neyden? Fakran. Fakirlikten. Ev mevten. Ölümden. Ev cevran. Sapmaktan. Ev zâle ni'metin. Ev zevâle ni'metin. Ev zevâle ni'metin. Nimetin zâil olmasından. Ev gayra dâlik. Veyahut da başkasından. Neden min esnafil mekârihi? Mekruh sınıflarından, başka şeylerden. Çirkin görülen şeylerden yani. Hepsinden bir güven hasıldı. Bunların hepsi yani endişe duymaları ortadan kalktı yani. Ulaike lehumul emnu denmesiyle. Evet. İki. Ve kâle teâlâ, Allah Teala buyurdu. Kâlu tallâhi tefteu tedkuru Yusuf. Kâlu dediler tallâhi. Allah'a yemin olsun ki tefteu tedkuru. Anıp durmak. Anıp durdu. Evet. Söylenip durdu. Sen Yusuf'u anmaya devam edeceksin. Yani. Helak olana kadar buna devam edeceksin. Yani. Kimi Yusuf'e Yusuf'u. Evet. Fil ayeti. Ayette vardır. İcazu hasfin. Hasfı icaz vardır. Liyennel mana. Çünkü mana tallahi. Allah'a yemin olsun ki la tefte'u tezkuru Yusuf'e. Fehudife harfun nefi. Nefi harfi burada hasf olunmuştur. Bundan dolayı icaz hasf vardır. Ve kâle teâlâ ehrece minha mâ'eha ve mer'aha. Ehrece çıkarttı. Minha ondan. Neyi? Mâ'eha. Onların sularını ve mer'aha. Onların otlaklarını, otlayacak şeylerini oradan çıkarttı. Fil ayeti, ayette vardır. İcazu kısarın, icazı kısar vardır. Fakat delle, muhakkak ki gösterdi manasını mı verim hocam buraya? Hı hı. Fakat delle gösterdi Allahu Subhanehu bir kelimeteyn. İki kelime ile. Ne üzerine? Ala cemi'i ma. Ol bir şeyin hepsini üzerine ki ahreci çıkarttuğu onu minel ardi. Yerde. Topraktan çıkartmış toprak. Olduğu her şeye Allah delalet etti. Hepsini ifade etti, gösterdi. İki kelimeyle. İki kelime. Kuten ve meta'an linnâsi minel uşbi ve şeceri vel hatabi vel libâsi vel nâri vel mâhi. Azıktır, metadır, ottur, ağaçtır, odundur, elbisedir, ateştir. Hepsini ne yaptı? Bu iki kelimenin içerisinde göstermiş oldu. Evet. Ve kâle teâlâ fe emmel lezîne sveddet vücûhuhum. Ekefertum ba'de iman. Orada icaz hazıf var. Yani feyukal lehum ekefertum. İcazu hazıftır yani. Hazıf yoluyla icaz meydana gelmiş. Fil ayeti icazu hasfin. Mana vereyim hocam? Niye? Fil ayeti ayette vardır. İcazu hasfin. Hasfi icaz vardır. Fakat hüzife cevabu emma ve asul kelami kelamın aslı feyukalu lehum ekefertum ba'de imanikum. Evet. Ve kâle teâlâ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلّٰهِ لَمُرْ جَمِيعًا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا Kur'an olsaydı سُيِّرَتْ yürütülseydi bihi onunla el-cibâlu dağlar onunla yürütülseydi اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ قُطِّعَتْ paramparça olsaydı bihi onunla el-erdu yer ev küllime konuşturulsaydı bihi onunla el mevte ölürler. Bel bilakis lillahi. Allah içindir el emru. İşlerin hepsi cemiyan. Bütün işler Allah'a aittir. Kur'an olsaydı leke ne hazel Kur'an yani. Cevap nerede? Mahzun. fil ayeti icazu icaz vardır bi hazfi cevabi cevabi lev. Levin cevabını hasfetmek ile icaz vardır. Hı. İzi takdirul kelami lekâne hâzel Kur'an. Ve kâle Ebu Tayyip eta geldi. Kime ez-zemâne? Zamana geldi. Kim? Benûhu. Zamanın çocukları. Yani geçmiş ümmetleri. Hı. Geçmiş ümmetler geldi. Ne? Zamana geldi. Zamana geldi. Fî şebîbetihî gençliğinde. Feserra sevindirdi hum onları. Onları sevindirdi. Zaman da onları sevindirdi. Ve eteyna biz geldik. Hı, o zamana. Alel heremi yaşlılığında geldik. Hı. O bizi sevindirmedi diyecek. Bizi üzdü yani. Mutsuz etti bizi. Mutsuz etti. Fil ayeti icazu. Fil beyti. Beyte vardır. İcazun. İcaz vardır. Bi hadfi cümletin cümlenin hasfı ile ve takdiru ve eteyna hu o zamana geldik. Alel heremi yaşlılığında geldik. Fesaena. Bizi üzdü. Fesae üzdü. Ne bizi. Zamanda bizi üzdü. Mutsuz etti. Evet. Ekeltu yedim fakiyeten ve maen. Evet. Yani ve şeribtu maen. Yani meyveyi yedim, suyu da yedim olma, suyu içtim, değil mi? Fil ibareti icazun. İcazun bi hazfi cümletin iz et takdiru ve şeribtu maen. Evet. Şimdi geldik itnaba. Etnabe yutnibu itnaben. İtnab sözlükte sözü uzatmak anlamına geliyor. Sözü uzatmak demek. Tamam. Terim olarak herhangi bir fayda için, bir amaç, bir gayeden dolayı alışılagelmiş ibareden daha fazla ibareyle manayı, maksadı ifade etmeye itnap denir. Tamam. Şimdi kaidelere bakalım. El-kaide. El-itnabu ziyadetul lafzı alel ma'na. Ziyadetul lafzı, lafzın zayit olmasıdır. Tamam mı? Fazla lafızın bulunmasıdır. Ne üzerine? Alel ma'na, mana üzerine. Yani manaya delalet eden lafzın fazla olmasıdır. Neden dolayı? Neden dolayı? Lifaidetin, bir faydadan dolayı. Tamam mı? Bir faydaya matuf olarak manaya delalet eden lafzın zahit olması. Şimdi faydadan dolayı dedik. Niye? Çünkü o ziyadede fayda yoksa, eğer ki o ziyade taayyün etmiyorsa, müteayyin değil, belirlenememişse ona tatvil denir. Belirlenmişse haşib denir. İkisi de ne yapıyor? Kelamın fesatını engelliyor. Yani. Şimdi ve yekûnü olur itnap, neden dolayı oluyor? Bi umurin iddetin. Birkaç şeyden dolayı itnap yapılır. Nedir onlar? İtnabın kısımları yani. Enva'ul itnabi. İtnabın nevileri, itnabın türleri. İtnabın kendisinden dolayı yapıldığı şeyler var. Minha. O şeylerdendir. Bir zikrul. Zikrul hâsî. Ba'del ammi. Umumdan sonra hususi olanın zikredilmesi. Tamam mı? Umuma delalet eden lafızlardan sonra hususa delalet eden lafızların zikredilmesiyle yapılır. Birincisi bu. Örnekler gelecek. 2. Zikrul ammi ba'del khassi. Bittenbih ala fadlil khas. Ha, birincisi neydi? Zikrul khası ba'del ammi. Zikrul khası. Hususi olanın zikredilmesi. Neden sonra? Ba'del ammi. Umumi olandan sonra. Yani umuma delalet eden lafızdan sonra hususa delalet eden lafzın söylenmesi. Neden dolayı böyle yapılıyor? Littenbihi ala fadlil khası. Hususi olanın faziletine, üstünlüğüne delalet etmek için, dikkat çekmek için. 2. Zikrul ammi ba'del khassi. Hususa delalet eden kelimenin hususa delalet edenden sonra umuma delalet edenin zikredilmesi. Hususiden sonra umumiden sonra hususiden sonra umumun zikredilmesi. Neden dolayı? Lifadetil umumi umumun ifade etmesinden dolayı. Umum onu ifade etmiş. O husus da umumun içindedir. Değil mi? Hı. Ama ondan sonra o hususu olan özellikle zikrediliyor. Diyor ki Elhamdülillahi ala ma en'ame nimet vermesi üzerine Allah'ımızın nimet. Her türlü nimet diyor. Ve alleme ve öğretmesi. Öğretmesi nedir? Hususi. Tamam. Ha bu tersi. Bu tersi. Yani hususi zikrediliyor. Hususiden sonra umumi olan getiriliyor. Tamam. Önce hususi olan zikredilmiş. Ondan sonra emeddeküm biyen ami ve benin. Emeddeküm biyen bimetamelum. Ha ondan sonra bak. Emeddeküm biyen ami ve benin ve cennatin ve uyun. Ondan sonra emeddeküm bima ta'lemun. O inne khafu diyor hocam ondan sonra. O da mı şeydir? Amdan sonra khastır. O da öyledir herhalde. Hususiden sonra umumi olanın zikredilmesi. Şöyle de ve ma utiye Musa ve İsa ve nebiyyune min rabbihim. Ve ma utiye Musa ve İsa. Musa ve İsa'ya verilene de iman ettik. Musa'ya ve İsa. Ondan sonra ve nebiyyune min rabbihim. Ve nebiyyune bak. Nedir? Ve nebiyyune umumidir. O nebiyyunun içinde Musa var mı? Var. Var. Ha. Hususi olan Musa ve İsa zikredilmiş. Ondan sonra umumuz. Ha. Zikrul ammi ba'del khas. Ha, emeddeküm orada da bak ne var? Zikrul khas. Zikrul khas ba'del am. Önce umumi olan zikredilmiş. Emeddeküm bima ta'lemun. Bildiğiniz her şeyi size Allah ihsan etti. Emeddeküm bi en'ami. Buna hususi. Buna zikrul khas ba'del amdır. Peki zikrul am ba'del khas. Ve ma utiye Musa ve İsa. Ve nebiyyune min Rabbim. Ve nebiyyune değil mi Musa ve İsa? Tamam. Zikrul am ba'del khas. Tamam. Birincisi zikrul khas ba'del am. İctehidu fi durusikum. Derslerinize çalışın. Ve lugatil arabiyyeti. Arap diline de. Önce umum sonra khas. Önce umumi zikredilmiş. Onun arkasından hususi olan. Anlaşıldı. Peki am zikredilmiş ba'del khas. Khas'tan sonra. Niçin li ifadetil umumi? Umum ifade ettiğinden dolayı. Yani umumi olan khas da zikrediyor, ifade ediyor. Ama ma'al inayeti bi şe'nil khas. Khas olan, hususi olanın durumuna önem verilmesiyle beraber. Yani o önemli olduğundan dolayı, tamam mı? Li ifadetil umumi, umum ifade edecek. Neyle beraber? Ma'al inayeti bi şe'nil khas. Önce hususi olan zikredildi, ona önem verildiği gösterildi, arkadan da hususilerin de içinde yer aldığı umumi lafız ne yapılıyor? Zikrediliyor. Ve ma utiye Musa ve İsa ve nebiyyune ve Rabbi. 3. El izahu ba'del ibhami. Evet. El izahu izah. Buza kavuşturmak. Açığa çıkarmak yani. Tamam mı? Neden sonra? Ba'del ibhami müphemden sonra. Manayı dinleyicinin zihnine yerleştirmek için, tamam mı? Li takriril ma'na fi zihni sami'i. Manayı sami'nin zihninde karar kıldırmak, yerleştirmek için müphemden sonra izah. Yani kapalı geldikten sonra, üstü kapalı anlatımdan sonra ne yapmak? Konuyu açıklamak, izah etmek suretiyle oluyor. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا biz hükmettik ileyhi. O Lut'a biz hükmettik zalikel emre şu emri. Biz Lut'a şu kesin emri vahyettik. Enne dâbire hâulâ'i. Muhakkak ki şu kafir kimselerin kökleri maktu'un kopartılmıştır. Kökleri kesilmiş olacak. Musbihine sabaha dahil oldukları zaman, sabaha girdiklerinde kökleri kesilmiş olacak. Şimdi ne yaptı? Önce müpem getirdi. وَقَدَيْنَا اِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْاَمْرِ. Biz o, onların durumuyla ilgili olan işi Lut'a vahyettik. Bir emir vermiş Cenab-ı Allah. Buna hükmetmiş. Müpem nedir o? Bellidir. Arkadan izah geliyor. اَنَّ دَابِرَ هَاُولَٰي مَقْتُوُمْ مُسْبُحِينَ. O kafirlerin hepsinin kökü sabah vaktinde ne olmuş? Kopartılmış, kesilmiş olacak. Ettekraru. Tekrar ile itnabın meydana gelmesi. Lida'in bir takım sebeplerden dolayı. Nedir bu sebepler? Ketemkinil ma'na minen nefsi. Mananın efendim nefse ne yapması? Yerleştirilmesi. Mana ne yapsın? Mana nefse iyice yerleşsin diye. Başka tahassür hasret çekmek. Bir şeye üzülüp hasretini çekmekten dolayı tekrar yapılır. Veketulil fasli bir de fasıl ara çok uzadığından dolayı. Araya çok söz girmiş yani ondan dolayı. Veketulil fasli. Fasıl. Dat değil. Veketulil fasli. Fasıl uzun olduğundan dolayı. Peki daha nedir itnabı gerektiren şey? El-i'tiradu itiraz. Cümleyi muhterize derler. Ara söz. Araya girer. Ve o da nedir? En yu'ta getirilmesidir. Fi esnail kelami. Kelamın arasında. Ev beyne kelameyn veya iki kelamın arası, muttasileyn, birbirine muttasıl iki kelamın arasında getirilmesidir. Ne fil ma'na, manada birbirine muttasıl olan iki kelamın arasına veya bir kelamın arasına getirilmesidir. Bir cümletin ev ekfera, bir veya birden çok cümle ki, la mahalle leha minel i'rab, i'rab'ta mahalli olmayan cümle. Bir cümlenin unsurları veyahut da mana bakımından birbirine muttasıl olan, bitişmiş olan iki cümlenin arasına bir amaçtan dolayı, bir gayeden dolayı irapta mahalli olmayan bir veya daha fazla cümlenin getirilmesine ne denir? İtiraz. O cümleye ne denir? Cümleyi itiraz diye, cümleyi muhtarize denir. Peki daha nedir? Evet, itnabın kendisinden dolayı yapıldığı şey nedir? Tezil yoluyla, ek yapmak suretiyle. Et-tezilu tezildir. Ve o tezil nedir? Ta'kibul cümleti, cümleyi izlemektir. Bir cümletin uhra, başka bir cümleyle izlemektir. Yani cümleye başka bir cümle getiriyor. Peşine bir cümletin uhra. Ama teştimilü ala ma'naha. Onun manasını şamildir. Tamam mı? Cümleyi pekiştirmek gayesiyle, tamam mı? Tevkiden laha yani. O cümleyi tekit etmek için. Cümleyi pekiştirmek amacıyla bir cümleden sonra aynı manaya gelen bir başka cümleyi zikretmeye ne denir? Tezyil denir. Tezyil. Tezyil veyyeleden. Ek yapmak demek. Ve o tezyil kısmani. İki kısımdır. Niye? Ya darb-ı mesel olur gelen veya darb-ı mesel olmaz. Bir, carin mecral meseli. Darb-ı mesel şeklinde olan inistakalle ma'nahu ve istagna amma qablehu. Mana bakımından müstakil ve önceki cümleye de ihtiyacı bulunmazsa inistakalle müstakil olursa ma'nahu manası ve istagna amma qablehu ma kablinde de müstagni ise buna derler darb-ı mesel. Darbı mesel. Atasözü gibi yani. Vakı olmuş. Tamam mı? Ve kul ca'el hakku ve zehekal batıl. İnnel batıle kâne zehûkâ. Ve kul ve söyle. Ca'el hakku. Hak geldi. Ve zehekal batıl. Batıl zahil oldu. Yok oldu. Zahil oldu. Gitti. Yıkılıp gitti. Arkadan şimdi bir cümle geliyor. İnnel batıle kâne zehûkâ. Zira batıl her zaman yıkılmaya mahkumdur. Darbı mesel gibi. Batılın devamı olmaz. Hmm. Batıl yıkılmaya nedir? Mahkumdur. İnnel batıle kâne zehûkâ cümlesi orada tevhildir. Önceki cümleden mana bakımından bağımsızdır. Makabliyle bir ilgisi var mı? Yok. Müstakildir. Darbı mesel şeklinde vakı olmuştur yani orada. Tamam. Ve ma überri'u nefsi. Ben nefsimi temize çıkarmam. Yusuf Aleyhisselam diyor. Ben nefsimi temize çıkarmam. İnnen nefse lemmâratun bissü bak. Şüphesiz ki nefis kötülüğü emreder. İnnen nefse lemmâratun bissü tevhildir. Tamam. Ve ma cealnâ li beşerin min kablikel huld. Ve ma cealnâ biz kılmadık li beşerin hiçbir beşer için. Min kablike senden önce el huld ebediyet kılmadık. Hiçbir beşere senden önce ebediyet vermedik. Efe imitte fehumul halidun. Sen ölürsen onlar baki mi kalacaklar? Onlar ebedi mi yaşayacaklar? Hayır. Küllü nefsin zâikatül mevt. Bak cümle. Küllü nefsin. Her nefis nedir? Zâikatül mevti. Ölümü tadıcıdır. Tamam. Anladın? Evet. Heh. İki. Tezil olur. Gayr-ı carin mecral meteli. İnlem yestagne. İnlem yestagne. Tağna yestagni. İnlem yestagni. Müstağni değil ise. İstağna, istağni. Cezmalinde ne oluyor? Nun kalıyor, yası düşüyor. Yası. İllet harfi hasfediyor. İnlem istağni. Ni idi. İstağni. İlem gelince illet harfi. Mezrum oldu. İnlem istağni amma kablehu. Ma kablinden müstağni olmadığında. Yani bir önceki cümleyle alakası bulunduğunda bu darb-ı mesel olarak icra edilmez o zaman. Darb-ı mesel konumunda değil. Niye makabliyle alakası var, ilgisi var. O öbür belagat kitabında da geçmiş. Zalike cezeynâhum Zalike cezeynâhum bimâ keferû. İşte bu nankörlük edenleri böyle cezalandırırız. Nankörlük ettiklerinden dolayı o nankörleri böyle cezalandırdık. Ve hel nücazi illel kefur. Ve hel nücazi. Cezalandırır mıyız? Cezalandırmayız. İllel kefur. Ancak o kafirleri. O nankörlük etmiş olan o sebe. Sebe milletini. Böyle cezalandırırız. Tamam. Darbı mesele değil ki. Onlarla alakalı yani. Anlaşıldı. Peki bir de ne var? El ihtirasu ihtiras. İhtirastan dolayı da ne yapılır? İtnap yapılır. İtnap ihtirastan dolayı. Ve yekün olur hine ma yetil mütekellimu. Mütekellim getiriyor bir manen bir manayı ki yumkün mümkün olur en yedhule aleyhi fihi levm. Yumkün mümkündür en yedhule aleyhi ona dahil olması fihi bu getirdiği kelamda ona dahil olabilir. Levm bir kınama da ne yapılır? Efendim ona gelebilir yani. Söylediği kelamda mütekellime ne yapılabilir? Kınama yapılabilir. Feyeftinu feyeftanu. Fatine yeftanudur ya. Fatana yeftini değil de Fatine yeftanı. Sizde nereden almış? Yeftanı. Kaçtan almış sizde? Yani burada kesin bir ibarenin devamı yok. Bu tarafa almışsınız. Fe yeftinu'dan almış bende. Yeftinu değil de Fatane değil de Fatine yeftanı. Dörtten diye biliyorum. Attı. Bakalım. Evet. Fatine yeftanu. Yeftanu lidalike. Bunu fark eder. Bunu kavrar. Tamam mı? Ve ye'ti getirir bima yuhallisuhu, onu kurtaracak olan şeyi, neyden, minhu, o levmden, o kınamadan kendisini kurtaracak olan şeyi ne yapar? Getir. Getir. Yani kendisinden kastedilen manadan başka bir mana anlaşılması durumunda bu şüpheyi ortadan kaldıracak bir şey ilave eder. İlave eder. Dolayısıyla o yanlış anlamanın önüne ne yapmış olur? Geçmiş olur yani. Anlaşıldı. Hı hı. Mesela diyor ki feseka diyarike, senin arazini sulasın. O sulasın, o zaman batırsın götürsün yani. Gayra müfsidiha. Tamam. Gayra müfsidiha. Ona zarar vermeden. Ona zarar vermeden senin arazini, senin yurdunu sulasın. Savbur rebi'i. İlkbahar yağmuru ve dîmetün tehmî ve aralı böyle sağanak sağanak yağan ve ürünlere çok faydası olan yağmur. Bahar yağmuru. Tamam. Şimşeksiz, yıldırımsız bir şekilde yağıyor, ürünlere fayda veriyor. Böyle olan yağmur senin arazine zarar vermeden sulasın. Yani arazini yeşillendirsin. O gayra müfsidiyayı getirmezsen adam beddua da ettiğini anlayabilir. Yağmur kesilmeden devamlı yağsa araziye ne yapar? Zarar verir. Anlaşıldı. O öyle yanlış anlamanın önüne geçmek için gayra müfsidiyayı ne yaptı oraya? Getirdi. Anlaşıldı. Evet, kaideleri okuduk. Şimdi geçelim örneklere. Örnekleri verdim aslında ama. Değil mi? Her birinin örneğini verdik okuduğumuzu. Evet. Şimdi biraz hızlı hızlı okuyalım hocam. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. El-Bahs. Kâle Teâlâ. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ. Tenezzelü iner el-melâiketü melekler. Ve ruhu fîhâ. Ruh da o gecede iner. Yani ruh da meleklerdendir. Değil mi? Zikrül hâs ba'del âm. Tamam? Naam. Ve kâle teâlâ, Rabbi ufirli ve li valideyye ve li men dekhale beytiye müminen ve lil müminine vel müminâ. Değil mi? Zikrul, evet. Zikrul âm ba'del khas. Rabbi ufir, bağışla li beni ve li valideyye, anamı babamı ve li men dekhale beytiye, evime giren müminen, bütün müminleri bağışla. Velil müminine, mümin erkekleri, vel müminati, mümin kadınları, zaten o nedir? Umumdur. Anlaşıldı? Evet. Ve kâle teâlâ, Cenab-ı Hak buyurdu. Evet. İzah, izah, ba'del ibham olacak şimdi. Ve kazaynâ ileyhi zâlikel emrâ. Biz Lut'a vahyettik emri. Onlara ne yapacağımızı vahyettik. Enne dâbira hâulây. İşte o kimselerin kökü maktuun, kesilmiştir. Musbihine sabah vahyettik. Anlaşıldı? Ha. Peki ondan sonra ne vardı? Tekrar. El itnabu bit tekrar. Tekrar sebebiyle itnab. Kur'an-ı Kerim'de fe inne ma'al usri yusran. İnne ma'al usri yusran. Değil mi? Şüphesiz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. tekrar edeyim. Ve kâle antere tübni şeddâdin fî ba'd rivâyâti muallakatihi. Muallakasının rivayetlerinin bir kısmında Antere bin Şeddat şöyle demiş yani. Muallakasının bazı rivayetlerinde şöyle dediği nakledilmiş. Antere bin Şeddat. Tamam mı? Ne demiş? Yed'ûne Antere. Yed'ûne Antere. Yed'ûne Antere. Ver-rimâhu ke'ennehâ eştânu bi'rin. Tamam. Ke'ennehâ eştânu eştânu bi'rin. Fî lebânil edhemi. Fî lebânil edhemi. Yed'ûne Antere. Fessuyûfu ke'ennehâ ke'ennehâ lem'ul bevâriqi. Fî sehâbin muzlimi. Yed'ûne. Çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Antere. Antere diye çağırıyorlar. Yed'ûne. Çağırıyorlar. Antere. Antere. Antere diye çağırıyorlar. Ver-rimâhu. Mızraklar. Ke'enneha. Sanki o mızraklar. Ke'enneha. Sanki o mızraklar. Eştânu bi'rin, kuyunun ipleridir. Kuyunun ipleridir. Tamam mı? Nerede olan? Fî lebânil edhemi, yağız atın göğsündeki. Tamam mı? Edhem siyah demek. Tamam mı? Edhem. Siyah at. Yağız siyah at demek. Leban da sadrı demek. Altında da var bak. Eştanul bir hibaluhu ve leban ve lebanil edhem sadrul fers. Mızraklar yağız atın göğsünde kuyu ipleri gibi bağlı, bağlanmış iken kuyunun ipleri gibi atın göğsünde böyle kuyu ipleri gibi bağlı iken mızraklar Antere, Antere diye çağırırlar. Yed'ûne çağırırlar. Antere, Antere derler. Ve suyufu sanki kılıçlar, kılıçlar lem'ul bevariqi şimşek parıltıları gibi fi sehabin muzlimi karanlık gecede. Tamam mı? Karanlık gecenin bulutunda. Karanlık bir gecenin bulutunda. Karanlık bulutta yani. Karanlık buluttaki şimşek parıltıları gibi böyle parlarken kılıçlar böyle iyicene kılavlanmış yani. Tamam mı? Antere, Antere diye. Ya burada cesaretiyle iftihar ediyor. Yani Antere'yi çağırırlar. Yani. Hı hı. Antere, Antere. Tekrar yapmış. Anlaşıldı. Evet, şimdi bir de ne olur dedik, itiraz ile itnap yapıldı. Ela zâmet benu sa'din bi enni. Ela kezebu. Ela harfi demek kezebu. Cümle itirazi. Kebirus sinni. Kebirus sinni fani. Ela agah olun, dikkat edin. Zâmet zannetti benu sa'din. Sa'd oğulları zannettiler. Bi enni muhakkak ki ben. Ela dikkat edin. Kezebu yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar onlar. Dikkat edin. Beni zannettiler ki kebiru sinni yaşı büyük ihtiyar fani piri fani. Beni böyle zannet. Böyle değil. Yaşı büyümüş, kocamış. Fani, piri fani diye beni zannediyorlar. Araya ne söylüyor? Ela kezebu. Dikkat edin. Yalan söylüyor. Hmm. Ve kâle Hutayetü. Hutayet isimli şair diyor. Tezûru feten yu'ti alel hamdi mâ lehu. Ve men yu'ti esmânel mehâmidi yuhmedu. Tezûru. Ziyaret ediyorsun feten. Bir delikanlıyı. Sen bir delikanlıyı ziyaret ediyorsun ki. Yu'ti verir. Alel hamdi. Övgüden dolayı verir. Övgü için. Övgüden dolayı verir. Ma lehu malını. Malını övgüden dolayı veren bir genci ziyaret ediyorsun. Böyle bir genç. Arkadan darb-ı mesel geliyor bak şimdi. Ve men tezyildir o. Darb-ı mesel makamında. Ve men yu'ti esmanel mahamidi yuhmedu. Ve men yu'ti kim ki verir esmanel mahamidi övgülerin pahalarını, fiyatlarını verir, karşılıklarını verirse övgülerin karşılıklarını verirse yuhmedu o övülür. Her kim övgünün karşılığını verirse o övülür. Seni birisi övdü. Övmesinin karşılığını verirsen sen övgüye layık olursun. Övgünün karşılığını veren bir genci, övgünün karşılığında tamam mı? Övgüden dolayı malını veren bir genci ziyaret ediyorsun. Zira her kim ki övgünün karşılığı bedellerini yani övgünün semenlerini, pahalarını, karşılıklarını verirse o ne yapılır? Övülür. Evet. Ve men yu'ti esmanel mahamidi yuhmedu. O cümle darb-ı mesel. Millettir. Ve kâle ibn-i Nubate es-Sa'di. İbn-i Nubate es-Sa'di. Onun da şiiri. لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل لم يبق إبقى etmedi bırakmadı جودك senin cömertliğin bırakmadı لي bana شيئا hiçbir şey bırakmadı öyle bir şey ki أؤمله umdum umacağım, bekleyeceğim hiçbir şey bırakmadı. Senin cömertliğin benim umutlanacağım hiçbir şeyi bırakmadı geri. O kadar iyilik ettin, o kadar ihsan ettin ki artık umacağım bir şey kalmadı. Terakteni. Sen beni terk ettin. Şimdi bu tezil yapıyor şimdi buraya. Ama darb-ı mesel olmaz. Niye bak arkadaki cümleden müstagni değil. Arkadaki cümleye bağlı. Terakteni. Sen beni terk ettin yani cealteni beni kıldın demektir. Tamam. Beni kıldın, beni bıraktın. Eshabu arkadaşlık ediyorum, dostluk ediyorum. Dünyaya bila emeli hiçbir emeli olmadan. Hiçbir emeli olmayan bir kimsenin durumunda beni dünyaya arkadaşlık eden bir kimse kıldın. Sen bu yaptığın cömertliğinden dolayı beni ümitsiz bir halde, hiçbir umudu olmamış olduğu halde dünyaya arkadaşlık edecek, dünyaya arkadaşlık eder bir halde beni ne yaptın? Bıraktın. O durumda kıldın beni. Terakteni yani sayyarteni, cealteni beni kıldın. Eshabu arkadaşlık ediyorum. Dünyaya ama bila emeli. Hiçbir umudum yok. Umutsuz bir şekilde. Bu cümle tezil burada. Ama makabindeki cümleyle nesi var? İlgisi var. Anlaşıldı? Ve kâle ibnül mu'tez yasifu ferasen. Atı vasfediyor. Kısrağı vasfediyor ibnül mu'tez. Tamam. Diyor ki sababna aleyha sababna döktük aleyha o atlar üzerine döktük. Oraya ne getiriyor şimdi? İhtiras getiriyor bu. Zalimine biz zulmedici olduğumuz halde. Zulmederek biz o ata döktük. Neyi döktük? Siyabana kamçılarımızı. Cemil. Kamçılarımızı o kısrağın üzerine indirdik. Vurduk da vurduk. Ama biz zulmedici olduğumuz halde. Yani kısrağın bir suçu yok. O atın bir suçu yok. At zaten görevini yapıyor. Gidiyor. Gidiyor ama biz ona zulmederek ne yaptık? Vurduk. Fetarat biha eydin sira'un ve ercül. Fetarat uçurdu. Biha onu eydin sira'un böyle sürat ile hareket eden eller ve ercülün ve ayaklar. Ha böyle ayağıyla ne diyor ona depik vuruyor ata. Eliyle de kamçıyla vuruyor. Tamam mı? Atı böyle üzerine vuruyor, koşturuyor. Şimdi buradan şu anlaşılır diye bu ihtiras yapıyor. Demek ki hayvan akılsız bir hayvandı yani. Gitmiyordu, ahmaktı. Ahmaktı da bunlar da vurdular ki at gitsin. Hayır diyor, ondan dolayı değil. Biz zulmedici olduğumuz halde ona indi. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Yoksa at zaten ne yapıyor? Görevini yapıyordu yani, gidiyordu yani. Anlaşıldı? Hı hı. Yanlış anlamaya sebep olmasın diye, çünkü onu getirmesen oraya, zalimineyi getirmesen, onu o kelimeyi kaldırırsan Sami düşünebilir ki, demek İbnül Muhtez'in atı beliydi diye yani, ahmaktı, sopayı hak ediyordu, adam vuruyordu ona yani, kırbaçlıyordu onu. Halbuki at kırbaçı hak etmiyor yani, görevinde gidiyor ama bunlar daha da hızlı gitsin, daha da hızlı gitsin diye kırbaç vuruyor ona yani. Anladın? Evet. El-Bahs. Arafte fî mâ sebak. Arkada geçmiş bahiste öğrendin. Ma'nel-i'caz. İcazın manası. Ve nurîdu hünâ en neşrahe leke nev'an âhira. Bir başka nev'i de sana açıklamayı istiyoruz. Minel esâlibi. Üsluplardan, anlatım tarzlarından ki yukâbiluhu. İcaza mukabil ve yuladdu. Ona zıt olan. Fetezîdu fîhî. Fetezidu sen ilave ediyorsun. Fi orada el elfaza lafızları ilave ediyorsun. Alel maani manalar üzerine li garadin belagiyin belagatla ilgili bir amaçtan dolayı. Teemmel düşün. El misal el evvele birinci örneği düşün. Tecid bulursun lafzı ruh ruh lafzı fi orada zaiden zaittir. Lienne ma'nahu çünkü ruhun kendisi ruhtan kastedilen Cebrail. Dahilun fi umumil lafzi el mezkuri kablehu. Ondan önce zikredilmiş olan lafzın umumiyetine dahildir. Ve hu el melaket o meleklerdir. Ve anzur bak fil misali sani. İkinci örneğe bak. Tecid bulursun enne lafza li ve li valideyye. Bunlar nedir bu lafızlar? Zaidun eydan. Bunlar da zaid. Niye? Lidukuli ma'na. Bunların manası fi umumil müminine vel müminat. Müminin ve müminatın umumundadır. Ve kezalike yeştemili küllü misalin minel emsiletil bakiyeti. Geriye kalan misaller de böyle. Ala ziyadetin lafziyeti. Ala ziyadeti lafziyeti. Bir lafzın ziyadeliğini bulunduruyor. Seta'rifuha fi mahiyeti. Gelen bölümde onu öğreneceksin. Ve setera göreceksin eydan enne hâzi ziyadete. Bu ziyadelik lem teci abesen. Boşuna gelmemiştir. Ve innema caet gelmiş lillatifetin minel letaifil belagiyeti edebi nüktelerden bir nükteden dolayı, tamam mı? Hı hı. Belagatla ilgili bir latife, bir incelikten dolayı gelmiş. Elleti tezidu kıymetel kelam, kelamın kıymetini arttırıyor ve terfa'u min maanihi, onun manalarını yüceltiyor. Ve edaul kelami ala hadel vecihi, bu vecih üzerine kelamın eda edilmesi yüsemma itnaben, ona ne deniyor? İtnab denir. İrci' dön ilel emsileti misallere ve bahas fiha, orayı araştır, incele vahiden vahiden, teker teker incele. Tecid bulursun durukal itnabi fiha. Oradaki itnabın yollarını, sebeplerini, yöntemlerini bulursun muhtelifeten, muhtelif. فَتَر۪يكُهُ فِي الْمِثَالِ الْاَوَّلِ Birinci misaldeki itnabın nev'i, türü nedir? ذِكْرُ الْخَاسِ بَعْدَ الْعَامِ Âm'dan sonra khasın zikredilmesi. Fakat hassallahu teala ve teala subhanahu ve teala Cenab-ı Allah hususi olarak zikretti. Er-ruha bir zikri. Zikirde onu tahsis etti. Özellikle ayrı zikretti. Ve o Cibril aleyhisselam, o Cibril aleyhisselamdır. Ma ennehu Cebrail dâhilun fi umumil melâiketi. Meleklerin umumuna dâhildir ama tekrimen lehu ve tazimen lişenihi. Onun şanını yüceltmek için ve ona ikramda bulunmak için. Keennehu sanki o Cebrail cinsun ahir. Sanki başka bir cinstir yani. Meleklerden ayrı bir daha onu özellikle zikrediyor yani. Tamam? Evet. فَفَائِدَةُ الزِّيَادَةِ هُنَا Buradaki ziyadeliğin faydası nedir? اَتْتَنْب۪يهُ بِشَعْنِ الْخَاسِ اَتْتَنْب۪يهُ اَتْتَنْب۪يهُ İkisi de var. Onun şanını yüceltmektir. Veya da اَتْتَنْب۪يهُ Tembih etmek, dikkat çekmektir. بِشَعْنِ الْخَاسِ Khasın şanına ne yapmak? Dikkat çekmektir veya şanını yüceltmek. Nevveheden olursa. Tamam. وَطَرِيقُهُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِ İkinci örnekteki yolu, itnabın yolu nedir? ذِكْرُ الْعَامِ بَعْدَ الْخَاسِ Hususiden sonra umuminin ne yapılmasıdır? Zikredilmiş olmasıdır. فَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Evet, mümin erkek ve mümin kadınları Cenab-ı Allah zikretti. وَهُمَا لَفْظَانِ عَامَّانِ İkisi umumi lafızdır. يَدْخُلُ فِي عُمُومِهِمَا Onların umumuna dahil oluyor. Değil mi? مَنْ ذُكِرَ قَبْلَ ذَٰلِكَ Bundan önce zikredilenler. وَالْغَرَضُ مِنْ هَذِي زِيَادَةِ Bu ziyadeliğin yapılmasındaki amaç اِفَادَةُ الشُّمُولِ مَعَ الْعِنَايَةِ بِالْخَاسِ لِذِكْرِهِ مَرَّةِ İki defa zikredildiğinden dolayı hususi olana önem vermekle beraber o şumulu ifade etmek, yani kapsamayı yani ifade etmek. Merraten vahdehu ve merraten mündercen tahtel âmi. Bir kere âmın içinde olarak zikredilmiş oluyorlar. Bir de hususi olarak zikredilmeler. Ve tarikuhu fil misali salisi. Üçüncü misaldeki itnabın yolu el idahu ba'del ibham. İbhamdan sonra izahtır. Fe inne kavlehu teala enne dâbire hâulâi maktûun musbihîn. İzahun, izahdır lil ibhami ibhamı. Ellezî tezammenehu lafzul emr. Emir lafzı zaten onun içine almış. Ama emir lafzında ne var? İbham var. Ve zâlike işte bu, yani böyle bir itnabın yapılması niçindir? Li ziyadeti takriril ma'na fî zihni sâmi'i. Sâmi'in zihninde mana iyice yerleşsin diye. Bi zikrihi merraten. İki defa zikredilmesiyle. Merraten ala tarikil icmali. Bir icmal yoluyla vel ibhami ibham kapalı olarak zikredilmesi ve merraten ala tariqil idahi ve tafsili bir defa da tafsil ve izah yoluyla zikredilmesi. Ve tariquhu fi beyti Antar. Antar'ın iki beytindeki Antar iki tane beyti var orada. Yolu ettekrar tekrardır. Li takriril ma'na fi nefsi sami'i tesbitihi. Sami'nin nefsinde, gönlünde mana karar kılsın ve yerleşsin. Ve yazheru hâzel garadu bu gaye, yani bu tekrarın gayesi var ya, mananın zihne iyice yerleşme. Bu zahir olur fil hatabeti hutbelerde, konuşmalarda. Ve fi mevtinil fahri vel medhi vel irşadi vel inzari. Böbürlenme, övgüde bulunma, irşat etme, korkutma yerlerinde de insanlar tekrar yaparlar. Niye? Övündüğü ortaya çıksın diye. Övünmesi zihinlere yerleşsin. Yapılan irşat insanların zihnine yaptığı iyicene yerleşsin. Vakad yekûnü bazen olur et tekrarü tekrar li deva'in uhra. Başka sebeplerden dolayı olur. Minha o sebeplerden bir tanesi et tahassürü. Tahassürdür. Ne demek? Üzüntü çekmek. Tamam mı? Üzüntü, özlem çekmek. Kema fi kavli el Hüseyin ibni Metir. Evet, Mutayir. Şairin sözü. Yarfi ma'an. yersir ne yapıyor? Ağıt yakıyor. Ma'nebne zaide. Ma'an bin zaideye ne yapıyor? Ağıt yakıyor. Ra'ide demiş. He? Ra'ide. Ra'ide mi? Ben de zaide. Ben de zaide. Zaide. Hı-hı. Feya gabra ma'nin. Feya kabra ma'nin. Ey ma'nın mezarı kabri. Ente evvelu hufratin minel ardı huttet lissemahati mevda'an. Ente sen. Evvelu hufratin. İlk çukursun. İlk çukur. Minel ardı. Yeryüzünde topraktan ilk çukursun. Huttat lissemahati mevda'an. Cömertlik yeri olmak üzere kazılmış olan ilk çukursun. Yani cömertlik için tayin edilmişsin yani. Ha. Tamam mı? Huttat lissemahati. Semahat cömertlik, mevda'an yer. Huttat da edinilmiş yani yapılmış. Yeryüzündeki cömertlik yeri için yapılan ilk çukur sensin. Sen çok cömert adamdın yani. Cömertlik koyacaklar. Ve ya kabra ma'nin. Ey ma'nın kabri. Keyfe vareyte. Keyfe vareyte. Nasıl örttün? Keyfe vareyte. Nasıl örttün? Evet. Ey diyor ma'nın kabri. Nasıl örttün? Cudehu, onun cömertliğini. Man çok cömert bir adam ya. Onun cömertliğini nasıl örttün? Ve kad kâne minhul berru vel bahru mutra'a. Mutra'a dolmuş yani. Ve kad kâne minhu, halbuki onun cömertliğinden el berru, kara vel bahru, deniz mutra'a dolmuş. Yani yerler gökler onun cömertliğiyle dolmuşken yani. Yeryüzü ve deniz ondan faydalanırken, yani onun cömertliğiyle dolmuşken, sen onun cömertliğini aldın da nasıl örttün? Ya kabramani, ya kabramani. Tekrar var, özlem çekiyor. Tahassür var. Ve minha, yine ondan bir tanesi de tuğlül fasli, faslın uzamasıdır yani. Tamam mı? Kema fi kavne. لَقَدْ عَلِمَ الْحَيُّ الْيَمَانُونَ Yemenli kabileler muhakkak bilmiştir ki enneni, muhakkak ki ben اِذَا قُلْتُ dediğim zaman emma ba'du dediğim zaman enni hatibuha, enni bir daha getirdi bak. Hatibu, enni hatibuha, muhakkak ki ben o kavmin hatibiyim. Yani araya şeyler girince o sanki haberle ennenin ismi ayrıldı ya. Enni bir daha getirdi yani. Tamam. Enni hatibuha. Ben onun hatibiyim. Bilirler. Ve tarikuhu fil misalil hamisi. Beşinci örnekteki itnabın yolu türü nedir? El i'tiradu, itirazdır. Ve o itiraz nedir? En yu'ta, getirilmesi fi esnail kelam, kelamın içinde. Ev beyne kelameyni muttasileyni fil ma'na. Manada birbirine muttasıl olan iki kelamın arasına getirilmesi bir cümletin ev ektera. Bir cümletin, bir cümle ev ektera veya bir cümleden fazlasının getirilmesidir ki la mahalle leha minel i'rab. İrab'tan mahalle olmayan bir cümle veya birçok cümle getiriliyor. Niçin? Li garadin, bir gaye ki yaksidu ileyhi el belihu. Beliyor kimse onu hedefliyor. Onu kastediyor. Beliğ kimsenin, tamam mı, edebiyatçının kastettiği bir gaye var orada. O gayeden dolayı araya bir cümle veya birkaç cümle ne yapıyor? İtiraz olarak sokuyor. Fe cümletu ela kezebu. Fe cümletu ela kezebu. Dedi ya, ela zaamet benu sadim bi enni. Ela kezebu kebiru sinnifani. Ela kezebu, cümle itirazı araya. قَدْ جَاءَتْ, onu getirdi, فِي بَيْتِ النَّابِغَةِ, nabiganın beytinde onu getirdi. Ha? Yani kad caet muhakkak o geldi. O cümle yani. Getirdi değil de geldi. Mütaddi olmadı buna. Kad caet geldi hi o cümle. Yani ela kezebu cümlesi değil mi? Fe cümletu ela kezebu. Ela kezebu cümlesi kad caet geldi. Nerede geldi? Fi beyti en nabiga. Nabiganın beytinde ela kezebu cümlesi geldi. Neyin arasına geldi? Beyne ismi inne ve haberiha. İnnen ismiyle haberi arasına geldi. Lil isra'i ne yapmak? Süratle ifade etmek istiyor. İle tembih, dikkat çekmeyi hemen bildirmek istiyor ki ala kezibi men ramahu bil kiberi. Ona yaşlılığı iftira eden, yaşlılığı ona iftira eden kimsenin yalancı olduğunu, yalan söylediğine dikkat çekmeyi hemen ifade etmek için ela kezebu diyor. Ela kezebu. Dikkat edin, yalan söylediler. Ve kad yekûnü bazen olur min eğrâdil i'tirâdî, itiraz cümlesinin gayelerinden olur. El isra'u ile tenzih. Bazen de tenzihe. Tamam mı? Münezzeh kılmak manası. Nahu. İnnallâhe muhakkak ya Allah. Tebâreke ve teâlâ. Tebâreke ve teâlâ cümle itiraziye. Latîfun bi'ibâdî. Ve kad yekûnü liddua. Bazen de dua için olur. Nahu. İnni muhakkak ki ben. Vekâke Allah. Allah seni muhafaza eylesin. Meridun. Ben hastayım. Vekâke Allah ne oldu? Araya girmiş. İtiraz. Cümle itiraz. Dua. Dua manası. Ve tarîkuhu fil misâleyni es-sâdisi ve s-sâbi'i. 7 ve 6. misallerde et-tezyilu tezyildir. Ve o tezyil nedir? Ta'kibul cümleti bi cümletin uhra. Başka bir cümleyle cümlenin izlenmesidir. Bir cümlenin akabinde başka bir cümlenin getirilmesi ek. Teştemilu ala ma'na. O cümlenin manasını içeriyor. Tevkiden leha o cümleyi tekit etmek için getiriliyor. Fe innel ma'na fi kilel beyteyn. Şu iki beytin ikisindeki mana kattem. Tamam oldu. Nerede? Fi şatril evvel. Birinci mısrada mana tamam oldu. Anlaşıldı zaten. İkincisi niye getirildi? Sümme züyyile. Sonra eklendi. Bir şatrı yani ikinci şatır ikinci mısra getiriliyor. Littevkidi tekit için getirilmiş. Ve men yu'ti esman el mahamidi yuhmedu. İkincisine terakteni eshabu dünya bila emeli. Buna eklendi. Ve idâ teemmelte ettevhile fil misaleyni. İki misaldeki o tezyili düşündüğün zaman da ve cette beynehuma onların ikisinin arasında bulursun ba'dal hilaf. Birbirinden farklılık, birbirinden bir farklılığı olduğunu görürsün. Ba'dal hilaf yani birbirinden biraz farklı olduklarını görürsün. Çünkü biri darb-ı meseldir, diğeri darb-ı mesel. Evet. Çünkü birinin tamamen makablinden bağımsız cümledir. İkincisi terakteni ashabu dünya o birinci cümleyle nedir? Bağlantılıdır yani. Anladın? Evet. Ve zelike bu enne tezyile tezyil fil misalil evveli birinci misalde yani ve men yu'ti esmanel mahamidi yuhmedu müstakillun bi ma'nahu manası itibariyle müstakil müstakillun bi ma'nahu manasıyla müstakil bağımsız la yetevekkafu fehmuhu ala fehmi ma kablehu ma kablini anlamaya dayanmıyor onun manası anlaşılması ve yukalu lehu innehu carin mecral meseli ona işte darb-ı mesel konumunda olan denir. Emma fil misali sani ikinci misal terakteni eshabu dünya bila emeli bu bazen terakteni diyorsun sen beni terk ettin eshabu dünya dünyayı arkadaşlık ediyorum bila emeli umutsuzca bu fehuve gayru müstakillim bi mana manası itibariyle müstakil değildir niye? Onu sadece tutsan adama desen ki terek deneye onun bir makabrini görmesi lazım ki anlasın adam. Makabrine muhtaçtır manasının anlaşılmasında. Değil mi? Fehu gayru müstakillin bi ma'na. Manasıyla müstakil değil. İl la yufhemul garadu minhu. O ikinci misalde o ikinci misaldeki o şatır yani terek deneye eshabu dünya bile emel o ondaki mana gaye amaç anlaşılmaz illa bi mauneti ma kablehu ma kablinin yardımıyla anlaşılır ve yuqalu li hada nev'i innehu gayru jarin mecral meseli burada darb-ı mesel konumunda olmayan denir teemmel düşün el misal el ahira el misal el ahira son misali de düşün el misale misal yapın onu el misal el ahira son misali de düşün. Tamam, son misal. Tecid bulursun ennena, muhakkak ki biz lev eskatna, düşürsek minhu, o misalden kelimete valimine, oradaki zalimine kelimesini düşürsek letevehheme, levanne, zanneder es-sami'u, dinleyici ki enne ferase İbnül Mu'tez, İbn-i Mu'tez'in feresi kânet belîdeten, ahmak, testahikkud darbe, dayağı hak ediyor, ahmak bir kısrak, ahmak bir attır. Böyle zanneder. Ve hâdâ hilâful maksûdî. Bu ise kastedilenin aksinedir. Kastedilene aykırıdır. Ve tüsemmâ hâdî ziyade, bu ziyadelik isimlendiriliyor fil beyti ihtirasen. Buna ihtiras denir. Sakınmak için o, yani yanlış anlamanın önüne geçmek için o getiriliyor. Tamam mı? Ve kezalike küllü ziyadetin, her ziyade ki teci'u, geliyor li def'i ma yuhimuhu el kelamu, kelamın düşündürdüğünü, mimma leyse maksudan, maksut olmayanı düşündürüyor. Ha, bunu kaldırmak için getirilen her bir ziyadeliğe ne denir? İhtiras ismi verilir. Yeter.